www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقطوبة نبی علیہ الصلات والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب صرف فرض نماز پڑھی جائے گی اور کوئی نماز نہیں. چونکہ عبادات کے مسائل، روزوں کے مسائل، شریعت کے مسائل، دین کے مسائل، اس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر ہمارا دین رسمی ہو جائے گا کہ کسی کو ہم نے دیکھا اور اس طرح ہم کرنے لگے تو یہ ایک رسم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شریعت رسم نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ جو ہے ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں اسی طرح پر ادا کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. حضرات صحابہ کرام اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، بہت اہتمام فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کیا کرتے تھے ہم ویسے کریں. ہمارے اقابر میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. آپ نے فضائل اعمال میں ان کی کتاب کا تذکرہ بار بار سنا ہوگا، بذل المجہود شرح ابی داؤد، یہ ابو داؤد شریف کی شرح ہے جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی تہجد کے اندر کچھ سورتوں کو پڑھا، لیکن سورتوں کو اس ترتیب سے پڑھا کہ پچھلی سورت پہلی رکعت میں اور پہلی سورت دوسری رکعت میں. ہمارے قرآن کریم میں جو ترتیب ہے، مثلا سورہ ناس اخیر میں ہے، سورہ فلق پہلے، لیکن وہ جو روایت ابو داؤد شریف میں ہے اس میں یہ ہے کہ پچھلی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ نے پہلی سورت پڑھی، یعنی موجودہ جو قرآن میں ترتیب ہے اس ترتیب کے الٹا پڑھا. جب اس روایت پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پہنچے شرح کرتے ہوئے لکھتے ہوئے، تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، اور چونکہ مولانا زکریا صاحب کے پیر و مرشد بھی ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، تو فرمایا اس روایت پر جب پہنچے تو کہ مولوی زکریا، حدیث میں آج جو ترتیب آئی ہے اس ترتیب کو مجھے ایک کاغذ پر لکھ دو، میں آج رات میں تہجد اسی طرح پڑھوں گا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ حضرت یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پڑھی تھی جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اور اس میں ترتیب سورت نہیں تھی، اب تو ہمارے قرآن میں وہ ترتیب سورت ہو گئی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت پہلی رکعت میں اور پہلی سورت دوسری رکعت میں حضرت نے پڑھی ہے. تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے مولوی زکریا، زندگی میں ایک مرتبہ اس سنت پر بھی عمل کر لیں، شاید اسی سنت کی بنیاد پر نبی کی شفقت والی نظر پر جائیں اور میری سفارش کر لیں. یہ ہمارے اکابر دیوبند ہیں کہ جو اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری ہی کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت عشاء کی نماز کی آخری جو دو رکعت ہے، جو جس کو ہم نفل کہتے ہیں، آخری دو رکعت حضرت اس کو بیٹھ کر پڑھتے تھے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ہے اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہو ان آخری دو رکعت کو جبکہ باقی ساری نوافل کو آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہو. تو مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ بیٹے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آخری دو رکعت بیٹھ کر پڑھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اسی سنت کو ادا کر کے بیٹھ کر پڑھوں. مجھے بھی معلوم ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے, لیکن بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے, سنت کی ادائیگی میں جو مجھے ثواب ملے گا وہ اس آدھے ثواب سے بھی زیادہ ہوگا. اس لیے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے آخری دو رکعت کو بیٹھ کر پڑھتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اقابر کی زندگی ہی ایسی تھی کہ وہ ایک ایک سنت کو تلاش کر کے وہ نبی کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف جب پکر وارن نکلا انگریزوں کی طرف سے, تو حضرت رورکی کے قریب جو سہارنپور اور دیوبند کے بیچ میں ایک جگہ ہیں, آپ کی بیٹی کا نکاح وہاں ہوا تھا. حضرت وہاں آ کر کے 3 دن کے لیے چھپ گئے, اپنی بیٹی کے گھر پہ آ کر چھپ گئے اور 3 دن کے بعد پھر نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت پولیس کی تلاش اب بھی جاری ہے آپ کے لیے اور آپ نکل آئے, آپ چھپے رہیے, یہ پولیس ابھی بھی آپ کو تلاش کر رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی میں نے پوری زندگی میں دیکھا ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی کا اپنے دشمنوں سے چھپنا ثابت ہے. جب مکے سے مدینہ شریف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو غار ثور میں آپ چھپے تھے اور وہ 3 دن کے لیے چھپے تھے, تو میں نے بھی 3 دن والی سنت پہ عمل کر لیا. اور پھر آگے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا رب میری حفاظت کرے گا. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم مغفرت اور رحمت چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں, محبوب اور مرحوم بننا چاہتے ہیں, محبوب اور مرحوم, محبوب کا معنی کوئی ہم سے محبت کرے, محب کا معنی ہم محبت کریں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں محب ہوں, آپ محبوب ہیں, میں لفظ بول رہا ہوں. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں یعنی اللہ ہم سے محبت کرے, وہ محب ہم محبوب, اگر ہم محبوب بننا چاہتے ہیں. نمبر 2 ہم مرحوم بننا چاہتے ہیں. مرحوم کا معنی ہوتا ہے جن پر رحم کیا جائے, اسی لیے مرنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مرحوم. مرحوم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس پر رحم کیا جائے. گویا ہم مرحوم کا لفظ بول کر کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما. مرحوم کا جو لفظ بولتے ہیں اسی سے خود بخود دعا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تو اس پر رحم فرما. اور عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو تھیلی ہوتی ہے, بچہ دانی ہوتی ہے جس میں بچہ رہتا ہے, اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے, عربی میں رحم, رحم دانی. اور اس میں جو بچہ ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ ہے وہ بھی مرحوم ہے, یعنی رحم میں رکھا ہوا, رحم میں تھیلی میں بچہ دانی میں رکھا ہوا تو وہ مرحوم ہے. تو جب ماں کے پیٹ کی تھیلی میں تھا تو بھی مرحوم ہے, اور قبر کے پیٹ کی تھیلی میں جا رہا ہے تو بھی مرحوم ہے. تو پہلے بھی مرحوم, اخیر میں بھی مرحوم, تو اس بیچ دنیا میں آ کر کے ظالم کیوں بن گیا؟ ہمیں تو اللہ کی رحمت کو لینا ہے, اور اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی اللہ کے نبی کی سنتوں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر رحم جو ہے اللہ کی رحم نہیں اتر سکتے. تو اگر ہم مرحوم اور محبوب بننا چاہتے ہیں یعنی اللہ کا دلار, پیار, محبت لینا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ رحم لینا چاہتے ہیں, مرحوم اور محبوب بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کی اتباع کرنا پڑے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم نبی کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا, رحم بھی کر دے گا تمہارے اوپر. تو اگر ہم مرغوم اور مغفور بننا چاہتے ہیں اور محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہماری پوری زندگی صرف نماز نہیں صرف روزہ نہیں پوری ہماری زندگی اٹھک بیٹھک چلنا پھرنا گھومنا دیکھنا ہمارا لباس ہماری پوری زندگی اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق اور آپ کی زندگی کے مطابق آ جائے. حضرات صاحب اکرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تلاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. عجیب و غریب ایک واقعہ روایتوں میں ملتا ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے خوب نام سنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ صوفی صحابہ میں سے, ان پر صوفیت کا بہت غلبہ تھا اور زکوٰۃ کے بعد میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ نصاب وصاب کوئی چیز نہیں, ضرورت سے زائد ہو سب صدقہ کرو, بس یہ نصاب کے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, یہ کوئی نصاب وصاب نہیں, ضرورت سے زائد ہو تو صدقہ کرو, یہ ان کا مذہب تھا. یہ شام گئے اور پرانے اسلام لانے والوں میں سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور انہوں نے قبیلہ غفار, مکہ المکرمہ سے کافی دور ایک بستی تھی, قبیلہ کا معنی ایک بستی تھی, اس کا نام تھا قبیلہ غفار, اس بستی کے تھے اور ابو ذر غفاری کو وہاں پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی ہے محمد نام کا. اور میں ایک بات عرض کروں کہ محمد, میں نے ابھی کل پرسوں ہمارے مولانا کو اور کچھ اور بھی علماء تھے, میں نے ایک بات ذکر کی, میں نے کہا محمد کا نام اگر غور کیا جائے, آپ دیکھیں محمد محمد محمد میں دو میم ہیں, ایک پہلے اور ایک تیسرے نمبر پر, اور میم ادا ہوتی ہے دونوں ہونٹوں سے, میم ادا ہوتی ہے, تجوید تو پڑھو کچھ تاکہ حروف کی ادائیگی کا پتہ بھی چلے, میم ادا ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے. تو محمد لفظ کو اگر بولنا ہو آپ کو تو دونوں ہونٹ ملانے پڑیں گے آپ کو, تب محمد بول پاؤ گے, اور یوں کر کے محمد بولو نہیں بول پاؤ گے. اگر دونوں ہونٹ دور کر کے محمد بولنا چاہے تو آپ نہیں بول پاؤ گے. میں نے کہا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد نام اتنا پیارا ہے کہ جب ہم نام لیتے ہیں تو خود ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ دینے لگ جاتے ہیں, دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو, اور جب محمد بولنے پر ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں تو پھر انگلیوں سے آنکھوں پر بوسہ دینے کی ضرورت ہی کہاں رہی. اس کے ذریعے سے پھر آنکھوں پر بوسہ دینے کی ضرورت کہاں رہی, وہ تو خود ہی ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, فرمایا کہ حسن بھی ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حسن بھی ختم, آپ جیسا حسن کوئی نہیں لا سکتا, دنیا میں کوئی آپ جیسا حسن لا ہی نہیں سکتا, ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ اب وہ حسن ختم, نہ آپ جیسا چہرہ, نہ آپ جیسا سینہ, نہ آپ جیسے بال. آپ تعجب کریں گے 63 سال کی حضرت کی عمر ہوئی, 63 سال, اور حدیث شریف میں راوی صحابی فرماتے ہیں کہ 19 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے, 19 بال سے زیادہ حضرت کے بال سفید نہیں تھے. تو آپ جیسا حسن, آپ جیسا چہرہ, آپ جیسا سینہ, آپ جیسا چلنا کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے. تو حسن تو آپ جیسا, حسن بھی آپ پر ختم, اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت بھی آپ پر ختم, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جتنے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے سب جھوٹے ہیں, مکار ہیں, دجال ہیں, فریب ہیں, چاہے وہ مسیلمۃ الکذاب ہو جو نبی کے زمانے میں ہوا, چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو, چاہے وہ اسود انسی ہو, چاہے وہ شجاع نامی عورت ہو, چاہے وہ طلیحہ ہو, چاہے اس کے علاوہ دنیا بھر کے لوگ ہوں, قیامت تک نبوت کے دعوے دار سب جھوٹے ہیں, اس وقت بھی ایک نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا ہے جس کو شکیل بن حنیف کہا جاتا ہے. اپنے علاقے میں اپنے اطراف پہ نظر رکھنا کہ کہیں میرا جوان تو اس کی بات میں نہیں آ رہا ہے. اپنے محلوں میں اور وہ عجیب و غریب شکل میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں, وہ جماعت میں آتے ہیں, وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں, وہ کرتا بھی پہنتے ہیں, وہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اعتکاف بھی کرتے ہیں, اور میرا جوان جو تعلیم سے ناواقف ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. اور یاد رکھو, اگر تم نے اس کی نبوت کو مان لیا, خوب سنو, اس کی نبوت کو مان لیا تو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ایک اور نبی مانا, ایمان اسی وقت چلا گیا, چاہے قاسم محمد حنیف سب کچھ بنے رہو. اور دنیا سے جب میرا جنازہ اٹھے گا اللہ کی لعنت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم کا پروانہ لے کر میں دنیا سے جاؤں گا. اس لیے اپنے محلوں میں, اپنے اڑوس پڑوس میں خوب نظر رکھو کہ کہیں اس طرح کا کوئی آدمی تو ہمارے وہاں پیدا نہیں ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد نبوت کا دعوے دار ہو. ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ حسن بھی نبی علیہ السلام پر ختم اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت بھی آپ پر ختم. آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں, آپ جیسا حسن بھی کوئی نہیں لا سکتا. البتہ آپ جیسی سیرت بنانے کو ہمیں کہا گیا. سیرت کا معنی طور و طریق, اخلاق, کیریکٹر, یہ ہمیں کہا گیا کہ نبی جیسے اخلاق بناؤ, نبی جیسے کیریکٹر بناؤ, نبی جیسی زندگی بناؤ, یہ ہمیں کہا گیا. ابو ذر غفاری کو پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی آیا ہے محمد نام کا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو. تحقیق کی, آئے کہاں, بالکل صحیح ہے. اب ابو ذر غفاری کو اطمینان نہیں ہوا, خود گئے تحقیق کے لیے. اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں, بخاری شریف میں یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. خود گئے, فرمایا میں مطاف کعبہ میں پڑا رہا. اب پوچھو بھی کس کو, اس لیے کہ سارے محمد کے دشمن تھے, اگر کسی کو پوچھ لو اور وہ مجھے مارے تو پوچھو کس کو. فرمایا مطاف کعبہ میں پڑا رہا. شام ہوئی, حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے. علی اپنے گھر کھانے لے گئے, لیکن نہ علی نے مجھ کو پوچھا کہ تم کون, نہ میں نے ان کو پوچھا کہ تم کون. بس میں نے کھانا کھایا, مطاف کعبہ میں آ گیا, سو گیا. دوسرے دن پھر شام میں علی لے گئے, تیسرے دن پھر علی شام میں لے گئے, تو میں علی نے مجھ کو پوچھ لیا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے. تو کہا میں قبیلہ غفار کا آدمی ہوں اور میں نے سنا یا محمد نام کا کوئی آدمی ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور تو کہا بالکل بات صحیح ہے. کہا مجھے لے چلو گے؟ کہا ویسے تو میں نہیں لے جا سکتا, حالات مکے کے بڑے خراب ہیں, لیکن میں آگے آگے چلوں گا اور جب وہ مکان آئے گا تو میں اشارہ کر دوں گا, آپ وہاں چلے جانا. دار ارقم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ, وہاں تم چلے جانا. حضرت علی آگے آگے چلے, یہ چلے گئے. جیسے ہی حضور کے سامنے بیٹھے, خدا پاک کی قسم ابو ذر غفاری کو نبی نے کوئی بات ابھی تو کہی نہیں, جاتے ہی مصافحہ کر کے فرمایا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ سچا ہے. اور پھر فرمایا میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں. بیعت ہو گئی, اسلام قبول کر لیا. اب مطاف کعبہ میں زور زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے لگے. اہل مکہ نے بہت مارا, بہت مارا, یہاں تک کہ چچا عباس آئے اور آپ کو بچایا. دوسرے دن پھر مارا, چچا عباس نے پھر بچا لیا. پھر وہ اپنے قبیلے میں چلے گئے. ان کا واقعہ ہے بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ انہوں نے جس کلر کا کرتا اور دوسرے کلر کی لنگی پہنی تھی, اپنے غلام کو بھی اسی کلر کا کرتا اور اسی کلر کی لنگی پہنائی. تو ایک تابعی ہے, وہ انہوں نے یوں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, یہ ایک کلر کا پورا سوٹ آپ بنا لیتے اور دوسرے کلر کا پورا سوٹ غلام کو بنوا دیتے, یہ سفید وہ بھی سفید اور یہ مثلا کسی اور کلر کا تو یہ بھی کسی تو آپ ایک سوٹ بنا لیتے اس کو ایک کلر کا سوٹ بنا دیتے تو آپ نے اپنا ایک واقعہ میں اس واقعے کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضرات صحابہ حضور کی کیسی اتباع فرماتے تھے فرمایا انی صابرت رجلا میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو گالی دی تھی وعیدتہ بامہ اور میں نے اس کی ماں کا نام لے کر اس کو آر دلائی تھی وہ کون تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو ایک مرتبہ کسی وقت ابو ذر غفاری کو غصہ آ گیا تو غصے میں یوں کہہ دیا کہ او کالی عورت کے بیٹے یبن السودا اے کالی عورت کے بس اتنا ہی کوئی ماں بہن کی گالی نہیں دی تھی جو ہماری زبان پر ہوتی ہے یہ گالی نہیں یہ کالی عورت کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسا جملہ کہا میری ماں سے مجھے آر دلائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا اور فرمایا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ابو ذر ابھی تک جاہلیت کی باتیں تمہارے اندر سے گئی نہیں یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں کہ کسی کی ماں سے آر دلاؤ کسی کے باپ سے آر دلاؤ یہ جاہلیت کے اخلاق اور اعمال ابھی تمہارے گئے نہیں اور اس کے بعد فرمایا اخوالکم خوالکم بلال تو چونکہ پہلے غلام تھے نا ابھی غلام نہیں ہے جب کہا تب لیکن پھر بھی حضرت نے فرمایا یہ غلام جو ہوتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں فرمایا جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھوڑا ہی تھا کہ جس کلر کا تم پہنو اسی کلر کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے ساتھ اچھا معاملہ کرو یہ کہنے کا لیکن ابو ذر نے اتنا عمل کیا اس حدیث شریف پر اتنا عمل کیا کہ ساری زندگی جس کلر کے کپڑے آپ پہنتے تھے اپنے غلام کو وہی کلر کے پہناتے تھے میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتاتا ہوں کہ حضرات صحابہ اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لیتے تھے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت اور آپ کی بدولت جو ہیں حق تعالی ہماری مغفرت فرما دے آپ کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں تو آپ کی اداؤں کی بدولت ہم مرحوم بھی بن جائیں اور ہم محبوب بھی بن جائیں اس لیے صرف نماز میں حضور کی طرح نہیں ہمارے اخلاق ہمارے کیریکٹر ہماری مارکیٹ ہماری دکان ہماری بازار ہمارے بازار ہمارا خرید و فروخت ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہمارا لین دین ہمارے کھانے پینے کے طریقے ہمارے کپڑوں کے طریقے ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کے مسائل ہمارے اڑوس پڑوس کے مسائل یہ سارے مسائل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان طریقوں پر میری اور آپ کی زندگی ہے تو ہم محبوب بھی بنیں گے اللہ کے اور مرحوم بھی بنیں گے دونوں باتیں ہمارے اندر آئے گی تو اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے سامنے کئی دنوں سے چل رہی ہے آج ایک مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے اس فرض نماز کی مثلا عشاء کی نماز شروع ہو چکی تو اب کوئی سنت ونت نہیں پڑھیں گے اب سیدھے عشاء میں شریک ہو جائیں گے اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز شروع کر رکھی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی مثلا عشاء کی سنت آپ نے شروع کر رکھی آپ کو پتا نہیں تھا کہ 8:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے آپ نے سوچا کہ بھئی 9:45 بجے ہوگی آپ نے سنت شروع کر دی اور 8:30 بجے جماعت کھڑی ہو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 رکعت سے پہلے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو جلدی سے 2 رکعت پوری کر لو چاہے تم نے 4 کی نیت کی ہے 2 پر بیٹھ کر سلام پھیر لو اور جماعت میں شامل اب 4 پوری نہیں کریں گے اس لیے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو اب فرض ہے اور فرض میں شریک ہونا اصل ہے تو 2 پر سلام پھیر دو اور اگر 4 کے قریب پہنچ چکے ہیں تو جلدی سے 4 پوری کر کے پھر جماعت میں شریک ہو جاؤ لیکن اگر جماعت کھڑی ہونے میں ایک منٹ کی دیر ہے تو اب کوئی سنت نہیں پڑھیں گے، اب فرض کی تیاری کریں گے، اور جب فرض کھڑی ہو گئی ہے تو اب سیدھے اسی کے اندر داخل ہو جائیں گے. لیکن فجر کی سنت کا مسئلہ، فجر کی سنت کے باب میں بھی حضرت الامام شافعی و احمد رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس حدیث کے پیش نظر یہی فرماتے ہیں کہ جب فجر میں بھی جماعت کھڑی ہو گئی تو اب سیدھے نماز میں آ جاؤ. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو دوسری رکعت ملنے کی امید ہے تو فجر کی سنت پڑھ لو، اس لیے کہ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑا، اور روایت میں ہے کہ فجر کی سنت پڑھا کرو چاہے گھوڑے تم کو رون ڈالے. اتنی تاکید فرمائی اللہ کے نبی، لشکر تمہارے پیچھے دوڑے تو بھی فجر کی سنت پڑھو. اسی لیے امام ابو حنیف امام مالک نے فجر کی دو رکعت سنت کو واجب کہا ہے، ان کے نزدیک واجب ہے، ہمارے حنفیہ کے نزدیک سنت ہے. لیکن مؤقت ترین یعنی ساری سنتوں میں سب سے افضل سنت ہے. لیکن کیسے پڑھیں گے یہ دو رکعت؟ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب اندر میں نہیں باہر پڑھو، باہر صحن میں پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور سب میں کھڑے ہو کر انہوں نے سنت پڑھی، اور سنت کے ساتھ پھر فرض پڑھی. نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد ان کو فرمایا الصلاۃ اربع، کیا فجر کی چار رکعت ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تم نے چار پڑھی، اصل میں دو سنت تھی لیکن جماعت کی سب میں پڑھی انہوں نے. تو حضرت نے فرمایا الصلاۃ اربع، فجر کی چار رکعت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان سنت کو باہر پڑھنا چاہیے تھا. تو یہ سنت ضرور پڑھنا ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے تو باہر ہٹ کر کے سنت پڑھ لیں، صحن میں سنت پڑھے اور اس کے بعد جماعت کے اندر آئے. یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے. بہرحال فجر کی سنت کی بڑی تاکید آئی ہے. باقی سنتوں کے بعد میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر شروع نہیں کیے اور جماعت کا وقت ہو گیا تو پھر اب شروع نہ کرو بلکہ جماعت میں شریک ہو جاؤ، نماز کے بعد پڑھ لینا، فرض کے بعد پڑھ لینا. اور اگر شروع کر دیے اور دو رکعت کے قریب ہے تو دو رکعت پر سلام پھیر دو، اور چار رکعت کے قریب ہے تو چار رکعت پوری کرو. دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا لا تخص اللیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم. روزوں کے بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ ہر مہینے تین روزے رکھنا سنت ہے، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے. ایام بیس کا معنی ہوتا ہے ہر مہینے کی اسلامی تاریخ 13, 14, 15، اور بیس اس لیے کہا گیا کہ اس میں چاند بالکل سفید ہوتا ہے. 13, 14, 15 میں بیس کا معنی سفیدی، چاند بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایام بیس کہا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان تین روزوں کو رکھ لے گا اس کو پورے مہینے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب، تو تین روزوں پر 30 روزوں کا ثواب. تو جو مہینے کے تین روزے رکھ لے گا اس کو اللہ پورے مہینے کا ثواب دے گا. تو ہر مہینے تین روزے رکھتے چلے جاؤ تو 12 مہینے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا آپ کو، اس لیے کہ 11 مہینے تو ان تین روزوں پر پورے مہینے کا ثواب، اور رمضان میں پورے مہینے کے رکھتے ہی ہیں تو سال بھر روزوں کا ثواب ملتا رہے گا. تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ اور صحابیات کے معمول اور بھی روزے رکھنے کے تھے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا روزہ، جمعہ کے دن کا روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ رکھو الا کہ اس سے ایک دن پہلے بھی رکھو ایک دن بعد میں بھی رکھو. جیسے عاشورا کا روزہ، عاشورا کا روزہ رمضان کا روزہ آنے سے پہلے فرض تھا، جب تک رمضان کے روزے نہیں آئے تھے یہ عاشورہ کا روزہ جو ابھی گیا وہ فرض تھا، لیکن جب رمضان آ گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، سنت رہ گئی. لیکن نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ بھئی صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھو، ایک دن پہلے ایک دن بعد میں، اس لیے کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھو گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی، اس لیے کہ یہود بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تم بھی رکھو گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی، تم ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے 9, 10 یا 10, 11 رکھ لو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو. اسی طرح فرمایا کہ صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو بلکہ جمعہ سے ایک دن پہلے اور جمعہ سے ایک دن بعد، یعنی یا تو جمعرات جمعہ رکھو یا جمعہ سنیچر رکھ لو. آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تو یہ بتا رہا ہے کہ صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہم نے اپنے اقابر کو دیکھا کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھتے تھے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جلال آباد میں تھے، حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نمبر اللہ مرتضہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، ان کی مجلسوں میں ہم شریک ہوئے اور بار بار شریک ہوئے، اور جب ہم مظاہر میں سہارنپور میں پڑھتے تھے تو ہر جمعہ کو حضرت کی مجلس پہ جاتے تھے تو ہر جمعہ کو حضرت کا روزہ ہوتا تھا، ہر جمعہ کو حضرت کا روزہ. اچھا جمعرات جمعہ نہیں رکھتے تھے، صرف جمعہ ہی رکھتے تھے اور نہ جمعہ سنیچر رکھتے تھے. تو اب سوال ہوا کہ حدیث میں تو منع آیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ شروع شروع میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شروع شروع میں مسئلہ یہ تھا کہ کہیں لوگ جمعہ کا دن جو ہے اس کو اتنا نہ بڑھا دے اتنا نہ بڑھا دے کہ شریعت میں بدعت ہو جائے، لوگ اس کو اتنا نہ بڑھا دے. ویسے بھی جمعہ کی تعظیم ہے، عظمت ہے، تو کہیں اس عظمت میں اتنا اونچا نہ بڑھا دے کہ جو ہے شریعت میں بدعت کی ایجاد ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آگے ایک دن پیچھے رکھو تاکہ صرف جمعہ کی عظمت نہ رہے. لیکن جب جمعہ کی عظمت آ گئی اور سنتیں لوگوں کی زندگی میں آ گئی تو پھر حضرت سے یہ بھی ثابت ہے کہ صرف جمعہ کو روزہ رکھو گے تو بھی چلے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو، ہم لوگوں کو کبھی جمعہ کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. اب تو دن ابھی چھوٹے ہیں ہمارے، آہستہ آہستہ ایام چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اس وقت تو صرف 12 گھنٹے کا ابھی دن چل رہا ہے ہمارا، اور اس سے بھی ابھی آگے چل کر کے چھوٹا ہونے والا ہے، 11 گھنٹے کا دن ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ 5:15 کے اوپر صبح صادق ہو رہی ہے اور یہاں 6:30 کے اوپر افطاری کا وقت ہو جاتا ہے. تو ابھی بالکل دن چھوٹا ہے، ہم رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. چلو گرمیاں کا موسم بھی نہیں ہے، دن بھی مختصر ہے، تو بھائی کبھی ان سنتوں پر بھی عمل کر لیں. آخر یہ بھی تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کر لینا چاہیے کہ مہینے میں یا سال میں یا کبھی 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ آپ جمعہ کا روزہ رکھ لیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. بہرحال ابتدا میں چونکہ جمعہ سے متعلق کچھ خطرات تھے اس لیے حضرت نے منع فرمایا، بعد میں جب راستہ لوگوں کا ذہن صاف ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن کی بھی اجازت دے دی. تیسری روایت میں فرماتے ہیں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوصال، سوم وصال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ وصال کا روزہ کس کو کہتے ہیں؟ وصال کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان 2-2, 3-3, 4-4 دن تک نہ سحری کھائے نہ افطاری کھائے، بس مسلسل روزہ رکھتا چلا جائے. مثلاً آج صبح میں نے سحری کھا لی، اب اس کے بعد آج شام کو کوئی سحری نہیں، میں افطاری نہیں، میں افطاری نہیں کروں گا، رات کا بھی روزہ چلا، پھر فجر میں بھی میں سحری نہیں کھاؤں گا، کل کا بھی روزہ چلا، پھر کل رات بھی افطاری نہیں کھاؤں گا، کل رات کا بھی روزہ ہو گیا. وصل کا معنی ملانا، یعنی مسلسل روزے ملاتے چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو رکھتے تھے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ آپ کا حال یہ تھا کہ 4-4 دن گزر جاتے تھے نہ سحری کھاتے تھے نہ افطاری کھاتے تھے، 4 دن گزر جاتے، نہ رات نہ دن، کچھ نہیں، نہ پانی نہ کھانا نہ پینا. صحابہ اتنے دیوانے اتنے عاشق کہ صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا. سومے وصال جو ہے وہ صحابہ نے رکھنا بھی شروع کیا. اب صحابہ میں وہ قوت و طاقت کہاں ہوتی تو وہ تو دوسرے ہی دن میں بے ہوش ہونے لگے, چکر آنے لگے, گرنے لگے. تو حضرت نے فرمایا بھائی تم لوگ نہ رکھا کرو, اللہ کے نبی امت کے باب میں آسان عمل پسند کرتے تھے, اپنے باب میں سخت عمل, لیکن امت کے باب میں آسان. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی نماز پڑھائی تو ایک صحابی فرماتے ہیں حضور کے پاس جا کر یا رسول اللہ لا اقاد ان ادرک الصلاۃ, فرمایا میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں ان کے پیچھے, یہ تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل دیر سے نماز پڑھاتے تھے تو اور بھی دیر ہو جاتی تھی. فرمایا یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے. اسی طرح اور ایک صحابی گئے, یہ تو عشاء کی نماز کی شکایت تھی, عبی ابن قاب کے باب میں گئے کہ یا رسول اللہ یہ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھاتے, عبی ابن قاب میں ان کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. حضرت نے دونوں کو بلا کر ڈانٹا. روایت میں ہے کہ حضرت کے یہ رخسار غصے کی وجہ سے اتنے سرخ ہو گئے کہ راوی حدیث فرماتے ہیں ایسا غصہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت غصے ہوئے, عبی ابن قاب پر بھی معاذ پر, افتان تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے, تمہارے پیچھے ضعیف کمزور ضرورت مند ہوتے, سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھا. تو امت کے باب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سہولت. میں نے اس سے پہلے غالباً روایت بتائی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, اللہ کے امیر تشریف لائے مکان میں تو حضرت نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ فرمایا حضرت یہ وہ فلانی عورت ہے, حولہ بنت طویت ان کا نام تھا. فرمایا یہ وہ عورت ہے جو بہت نماز پڑھتی ہے, رات رات بھر نماز پڑھتی ہے. تو حضرت نے فرمایا ماں ٹھہر چپ, اس طرح کی باتیں نہ کرو. فرمایا علیکم بما تطیقون, اپنی طاقت سے زیادہ عبادت نہ کرو, تم تھک جاؤ گے, اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا. تم دو چار دن عبادت کر کے وہ سودا واتر کی بوتل ہوتی ہے, سودا کی بوتل کھولو تو ذرا جوش ہوتا ہے دو منٹ کے لیے, پھر جوش کا جاتا ہے ختم. تو مولوی صاحب کی بات سن لی, درس حدیث سن لیا تو دو دن کے لیے جوش آ گیا, تو تہجد میں خوب لمبا اور پھر ایسے سوئے کہ فجر بھی جائے. فرمایا ایسا نہ کرو, علیکم بما, فرائض اپنی جگہ تم پڑھو لیکن نوافل کے بعد میں. اسی لیے قطب الافتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نبر اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب تم نفلی عبادت کرو تو عبادت اتنی کرو کہ ابھی تھوڑی پیاس باقی ہو, ابھی جی چاہتا ہے اور عبادت چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پیاس باقی رکھو گے تو کل کو عبادت کرنے کو جی چاہے گا, اور اگر تم نے ایک ساتھ آج ہی کر لیا تو پھر کل عبادت کرنے کو جی نہیں چاہے گا. اس لیے فرمایا جیسے کھانے میں کچھ بھوک باقی رکھ کر چھوڑ دو, پیاس میں کچھ پانی چھوڑ دو, اسی طرح عبادت کے بعد میں بھی اس طرح کرو تاکہ روزانہ تم عبادت کرتے رہو. اسی لیے حضور فرماتے خیر العمل ما قل و دیما علی, بہترین عمل وہ ہیں جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. آج تو بیٹھ گیا مغرب کے بعد تو پانچ پارے پڑھ لیے اور کل سے بھی ایک رکو بھی نہیں پڑھ رہا ہے, ایسا نہ کرو. آدھا پارا پڑھو لیکن پابندی کے ساتھ پڑھو, روزانہ پڑھو, روزانہ آدھا پارا پڑھو. میں نے آج ہی ہمارے بچوں کو سبق میں ایک بات بتائی, میں نے کہا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ فتنوں کو دور کرنے کی صورت ہے, اس سے فتنے دور ہوتے ہیں. تو بھائی آج تو روزانہ چلتے چلتے فتنے سامنے آ رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ روزانہ صبح کو سورہ کہف کی تلاوت کریں تاکہ اللہ دن بھر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا. اور کتنی دیر ہوتی ہے سورہ کہف کے پڑھنے میں؟ 15 منٹ. کتنا وقت لگتا ہے لیکن 15 منٹ ہمارا خرچ ہو جائیں گے, لیکن اس 15 منٹ کی برکت سے اللہ دن بھر ہماری عبادت کرے گا. تو سودا سستا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں فجر کا سلام پھیرا کہ ہمیں سونے کا چاہیے, بس دماغ پر خمار سوار ہے کہ کب نماز بری اور میں جا کر کے سو جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ فجر کے بعد تھوڑا سا اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یاسین شریف کو پڑھنا, یہ فجر کا وقت بڑا سہانا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں کچھ اللہ کا ذکر ہو جائے, کچھ قرآن کی تلاوت ہو جائے, کچھ یاسین شریف سورہ کہف کو پڑھ لیا جائے. اللہ امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی امت آج جو ہے نا کہنے اور سننے کی عادی بن گئی ہے, عمل کی عادی نہیں بنتی. کہنے والا بھی خوب کہہ رہا ہے, اس کو کہنے میں مزہ آ رہا ہے اور سننے والے کو بھی سننے میں مزہ آ رہا ہے, لیکن عمل کی دنیا میں بھی خالی ہوں, آپ بھی خالی ہیں. اس لیے اصل ہمیں اپنی زندگی کو عمل پہ لانا ہے تاکہ ہم عمل کرنے والے بنیں. تو سومِ وصال اللہ کے حبیب کا معمول. اپنے باپ میں تو بہت سختی برداشت کرتے تھے کہ رات میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی تہجد پڑھتے, اتنی لمبی تہجد پڑھتے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے, خون اترتا تھا. آدھی رات سے حضرت کھڑے ہوتے تھے فجر تک. تو اب کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے باپ میں سختی, لیکن امت کے باپ میں فرمایا مختصر نماز پڑھا. اپنے باپ میں سومے وصال رکھتے تھے, سومے وصال چار چار پانچ پانچ دن, نہیں تاری نہ سہے. لیکن صحابہ جب رکھنے لگے تو صحابہ کو فرمایا تم نہ رکھو, تمہیں نہیں رکھنا. کیوں؟ یطعمنی ربی ویسکین, میں ظاہر میں کھاتا پیتا نہیں ہوں لیکن میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. یعنی اس کی عبادت اور ذکر میں اور اس کی یادوں میں جو لذت آتی ہے, مجھے دنیا کے کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تم اس مقام پر نہیں ہو صاحب, تم اس مقام پر نہیں ہو, اس لیے تم نہ رکھو. تو صحابہ کرام کو منع فرمایا سومے وصال کے رکھنے سے کہ تم صبح سحری کا شام میں افطاری کر لو, رات میں افطاری کر لو, کل کو دوسرا روزہ رکھ لینا. تو امت کے بعد میں آپ نے قدم قدم پر سہولت کو پسند فرمایا, اپنے بعد میں سختی کو پسند فرمایا. اپنے بعد میں تو حال یہ رہا کہ اپنے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا آپ کے گھر میں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو حضرت عروہ خالہ کو پوچھتے ہیں, امی خالہ جان پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور پانی سے گزر بسر کر لیتے تھے, کبھی کسی نے کچھ دودھ بھیج دیا تو اللہ کے نبی پی لیتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اور حضرت آ کر گھر میں پوچھتے کچھ ہے کھانا کھانے, تو حضرت فرماتے میں نے سحری سے کچھ نہیں کھایا ہے, چلو میرا روزہ. یہ نبی کی زندگی. اچھا یہ نہیں تھا کہ کوئی غریبی تھی, امت کی طرف سے اتنا آپ کے پاس آتا تھا, لیکن آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ شام نہیں ہوتی تھی کہ سب تقسیم کر دیتے, رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس. فرمایا اللہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو تین دن نہیں گزریں گے کہ میں اس پہاڑ کو امت میں تقسیم کر دوں گا. بحرین سے بہت مال آ گیا, سارا امت میں تقسیم کر دیا. عصر کی نماز پڑھا کر جلی جلی مکان گئے, پھر واپس آ کر مصلی پر بیٹھے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا عمل ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نماز کے بعد فوراً آپ نکلے پھر آ گئے. تو فرمایا وہ جو بحرین کا مال آیا تھا سارا میں نے تقسیم کر دیا, سونے کا ایک سکہ ایک جگہ رہ گیا تھا, مجھے نماز میں یاد آیا تو میں جلی سے گیا اور عائشہ کو کہہ کر آیا کہ اس کو صدقہ کر. آپ نے اپنے باپ میں یہ مسئلہ کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, بلکہ عورتوں نے جب ڈیمانڈ کیا کہ اللہ کے حبیب اب تو فتوحات بہت ہو رہی ہے, مال غنیمت خوب آ رہا ہے, ہمیں سال بھر کا خرچہ چاہیے, تو اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے, اتنے ناراض ہوئے کہ ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیا. تم نے دنیا مانگی کیوں میرے پاس, تم نے دنیا مانگی کیوں, اور ایک مہینے تک اپنے مکان پر نہیں آئے. پھر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا پیغمبر ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء ومن اتبعت ممن عزلت فلا جناح علیک. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ, میں تمہیں دنیا دے کر طلاق دے دوں, اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تو پھر فقر و فاقہ برداشت کرو. حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ آیت سنائی تو حضرت عائشہ کو حضرت نے فرمایا ابا سے مشورہ کر لینا پہلے کہ ساتھ رہنا چاہتی ہے یا دنیا چاہتی. تو عائشہ تو عائشہ تھی, جواب دیا ابا کو کیا پوچھوں, میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں, مجھے دنیا نہیں چاہیے, میں تو آپ کے ساتھ رہوں. ساری بیویوں کا یہ جواب رہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. فرمایا دنیا کی محبت اور میری بیوی بن کر رہنا یہ جوانی ہو سکتا, اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر آخر. یہ آپ نے اپنے باپ میں اور امت کے باپ میں کیا فرمایا, امت کو یہ کہا سارا مت دے دینا فضیلتیں سن کر, سارا خرچ مت کر دینا, سب فقیروں کو مت دے دینا, سب غریبوں کو نہ دے دینا. بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے, بہت بیمار. فرمایا یا رسول اللہ میں بہت بیمار ہوں, مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا, میری ایک بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ دو تہائی دو ترتیاؤں صدقہ کر دوں اور ایک ترتیاؤں بیٹی کو دوں. حضرت نے فرمایا نہیں. فرمایا آدھا بیٹی کو آدھا وقف کرو. فرمایا نہیں. فرمایا اچھا دو ترتیاؤں بیٹی کو دوں اور ایک ترتیاؤں ایک سلس وہ وقف کرو. حضرت نے فرمایا ٹھیک چلو اتنا کر سکتے ہو, لیکن وسلس و کثیر یہ ایک ترتیاؤں بھی زیادہ ہے. اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ سارا مال وقف کر کے مت جاؤ, سارا صدقہ کر کے مت جاؤ, اور اپنی اولاد کو بھوکے چھوڑ کر مت جاؤ کہ کہیں تمہاری اولاد یوں گردن پر ہاتھ دے کر کے بیٹھ جائے. حضرت نے اشارہ کیا کہ یوں گردن پر ہاتھ دے کر کے بیٹھ جائے اور تمہاری اولاد کے پاس کچھ نہ ہو, یا تکففون الناس اور لوگوں سے بھیک مانگتی رہے, اس کے بجائے کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ. امت کو یہ تعلیم دی کہ سارا خرچ نہیں کرنا ہے, سارا صدقہ نہیں کرنا ہے, اولاد کے لیے بھی چھوڑو. اور اپنے باپ میں یہ ہے کہ جو آیا وہ دے دیا, تو آپ نے اپنے باپ میں تو سختی کے مسائل لیے اور امت کے باپ میں آسانی کے مسائل لیے. لیکن اس روایت کو سن کر کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مرسا پھر تو اپنی اولاد کے لیے سارا ہی چھوڑ جانا چاہیے. ارے بھائی اولاد کے لیے آپ چھوڑ رہے ہو, کچھ اپنی بھی تو آخرت بناؤ. نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو تم نے کھایا وہ ختم, جو پیا وہ ختم, جو پہنا وہ پرانا, اور جو تم نے چھوڑا وہ تمہاری اولاد کا ہے تمہارا نہیں. پھر تمہارا کیا ہے, تم نے اپنی حیاتی میں اللہ کے راستے میں جو دے دیا وہ تمہارا ہے, وہ تمہیں آخرت میں ملے گا. تو کچھ ہم ادھر بھی دے جائیں, کچھ اولاد کو بھی دیں, کچھ اللہ کو بھی دیں, کچھ اولاد کو بھی دیں, سارا ہی اولاد کو نہ دیں کہ مرنے کے بعد ہم محروم ہو جائیں, اور اتنی بھی بخیلی کر کے سارا وقف نہ کر دیں کہ اولاد دوسروں کے در کی محتاج ہو جائیں. یہ وہ مسائل ہیں جس کو معتدل مسائل, اعتدال مسائل کہا جاتا ہے, برابر کے مسائل کہا جاتا ہے. اسی شریعت کو اسی بنیاد پر تو صراط مستقیم کہا گیا. صراط مستقیم کا معنی نہ بہت افراط نہ بہت تفریط, نہ اونچ نہ نیچ, بلکہ اعتدال کے ساتھ مسائل کو بیان کیا گیا. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر اور آپ کی سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بچہ جو قریباً ایک مہینے کا ہے ہسپتال میں بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرمائے. یہ کچھ لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, معلوم نہیں انگلش میں ہے. بیمار ہیں ان کے لیے بھی شفا کی درخواست ہے, اللہ ان کو بھی شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے. ہم بھی بیمار ہیں روحانی اعتبار سے, بھائی ہماری بھی تو روحیں بیمار ہیں, جس طرح عبادت کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے ہیں, تعالیٰ کو جیسے یاد کرنا چاہیے ویسے ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو روحانی اعتبار سے سبھی بیمار ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے بیچارے بیمار ہیں کہ کوئی بخار میں ہے, کوئی نزلہ میں ہے, کوئی ڈینگیو میں ہے, کوئی کینسر میں ہے, کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے, کوئی کس کا مریض ہے. اور روحانی اعتبار سے تو ہم سب مریض ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس طرح عبادت کرتا ہوں کہ مجھے اب جو ہے کوئی ضرورت ہی نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. روحانی اعتبار سے آج ہی میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ فتنہ, فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تحجد کے موقع پر آپ نے دیکھا, فرمایا ماذا انزل الفتن والقضائن, حدیث شریف میں بخاری میں, فرمایا آپ دیکھ رہے ہیں واللہ یہ کتنے فتنے اتر رہے ہیں دنیا میں. نبی علیہ السلام نے دیکھا, پھر آپ نے فرمایا ایقظن صواہب الحجر, آپ نے فرمایا میری گھر والیوں کو جگاؤ تحجد کے لیے تاکہ وہ اٹھ کر اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگے, فتنوں سے پناہ مانگے. فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صوفیہ تعریف فرماتے ہیں, سنو, فتنہ کہا جاتا ہے کل عمل ما صرف عن اللہ تبارک و تعالی فہی فتنہ, ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے غافل کر دیں وہ فتنہ ہے. صرف لڑائی جھگڑے ہی فتنے نہیں, ہر وہ کام جو اللہ سے غافل کر دیں وہ فتنہ ہے. میں نے اپنے بچوں کو, طلبہ کو مثال دیتے ہوئے کہا, میں نے کہا مہمان آ گئے اور مہمانوں کی بنیاد پر نماز چھوڑ دی تو مہمان کا آنا فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے جس نے اللہ سے ہم کو ہٹا دیا. کاروبار پر بیٹھے ہیں اور نماز چھوڑ دی تو کاروبار فتنہ ہے. کھیل کھیلنے گئے, کرکٹ کھیل رہے تھے, اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دی, کرکٹ فتنہ ہے. تو ہر وہ عمل, ہر حتیٰ کہ میں نے بچوں سے کہا کہ پڑھا رہے اور پڑھاتے پڑھاتے مسجد میں جماعت کی نماز چھوڑ دی, حالانکہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے تھا لیکن جماعت کی نماز چھوڑ دی. میں نے کہا یہ پڑھانا بھی فتنہ ہو جائے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو تعالیٰ سے ہم کو غافل کر دے, اللہ سے ہم کو ہٹا دے, اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. ہم صرف فتنہ اس کو سمجھتے ہیں کہ باہر دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, ایک طرف ہو جانا چاہیے. ہر وہ عمل جو اللہ سے ہم کو غافل کر دے, ہر وہ عمل جو اللہ سے, کھانے پینے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ جماعت چھوڑ دی, نماز چھوڑ دی, فتنہ ہے یہ بھی. اس لیے کہ اس نے ہم کو نماز سے غافل کر دیا اور ہم اپنی نماز سے غافل ہو گئے. تو ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. تو اگر اس کو فتنہ دیکھا جائے تو پھر تو قدم قدم پہ فتنے ہیں, اور جب ہر قدم پر فتنے تو ان فتنوں میں ہماری روح اور ہمارا جسم مبتلا ہے. تو ہم روحانی بیمار ہوئے کہ نہیں؟ ہم سب روحانی بیمار ہیں. ہمیں اللہ سے اپنے روح کی شفا کی بھی دعا کرنا چاہیے, اور بھائی ہر وقت ایک دعا کیا کرو, اے اللہ جب تو نے مجھ کو پیدا کیا تھا تو جو مجھے روح دی تھی وہ پاکیزہ روح تھی. بھائی کوئی پیدا ہوئے تو روح کا کوئی گناہ تھا؟ کچھ نہیں تھا. پاکیزہ روح دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا تھا میرے مالک, پھر ہم کو ایسی توبہ کا موقع دے دے کہ میں اپنی روح کو پھر پاک کر کے تیرے پاس آؤں, صاف ستھری بنا کر کے تیرے پاس آؤں. اگر صاف ستھری روح لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر اللہ علیین میں رکھ دے گا. اور اگر میں نے اور آپ نے اپنی روح کو گندی بنائی جس میں سے گناہوں کی بدبو, زنا کی, شراب کی, چوری کی, غیبت کی, برائیوں کی بدبو آ رہی ہوگی, تو میرا مالک کہے گا فرشتوں سے دھکیل دو اس کو, مجھے اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح کو صاف ستھری توبہ کے ذریعے سے صاف ستھری بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرۃ, توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما, جلی کفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما, روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں تڑپ رہے ہیں ان سب کو بھی شفا عطا فرما, سب کو عافیت عطا فرما, سب کو صحت عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی درجات کو بلند فرما, ان کی قدم قدم مغفرت فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں بھی اپنے جسم, اپنی روح, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو پاک صاف بنا کر تیرے پاس لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں روزی سے محروم نہ فرما, سب کو حلال روزی عطا فرما, سب کو حلال روزی عطا فرما, سب کو حلال روزی عطا فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, بے جوب ہے انہیں جوب عطا فرما. اے اللہ جو ضرورت مند ہے سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو تو خوب جانتا ہے, بہت سارے بیچارے حالات میں ہیں, مصائب میں ہیں, قرض میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, سب کے حالات مالک تو ہی جانتا ہے. اے اللہ سب کے حالات کو درست فرما دے. ہم تجھ سے ہی کہہ سکتے ہیں, کسی دنیا والوں سے نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ دنیا والا کبھی کسی کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا ہے. اے مالک تو ہی پوری کر سکتا ہے. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے, سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ سب کی بگڑی بنا دے, ہمارے دامن کو نیکیوں سے بھر دے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ اس مجمع میں تیرے نبی کی محبت میں اور تیری محبت میں لوگ دورے دورے آتے ہیں, اے اللہ اس محبت کے ہدیے کو تو قبول فرما لے, اس سوغات کو تو قبول فرما لے, اور اس کے صدقے میں تو ہم سب کی مغفرت فرما دے. امت مسلمہ جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, اللہ غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ باعزت بری فرما, اللہ باعزت بری فرما, اللہ باعزت بری فرما. جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ اللہ ہم سب کی بھی آمینوں, ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں, گزشتہ منگل کو ایک چٹھی آئی تھی کہ مولوی صاحب ہم منگل کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ سے مصافحہ کریں, اور آپ سلام کر کے نکل جاتے ہیں, مصافحہ نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دور جانا ہوتا ہے, یہاں سے سوا گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے, پھر ٹرافک کا مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے, پھر رات میں جا کر کتاب دیکھنا ہے, صبح مجھے سبق پڑھانا ہے. تو اصل سلام سنت مصافحہ اصل نہیں ہے, سلام سب سے بڑی چیز ہے. کبھی میں مصافحہ کر بھی لیتا ہوں اور کبھی صرف سلام پر اکتفا کر دیتا ہوں, اس لیے برا نہ سمجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انشاءاللہ آئندہ کل اسی مسجد میں حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. www.attableek.com, the reviver of